aya nambari 16, in yasha akitaka, in yasha akitaka Allah subhanahu wa ta'ala, yudhibukum, atakuondoweni katika ulimwengu huu, wa yati, na ataleta, bi khalqin, viumbe jadidu, viumbe vipya kabisa kabisa, viumbe vipya wapya, in yasha, na kama Allah subhanahu wa ta'ala akitaka, yudhibukum, kwa maana kwamba atakuondoweni katika ulimwengu huu, yudhibukum, atakuondoweni katika njia mbalimbali, kama alivyosema shekhe, imma yani bil ihlaki, analeta tu kuangamizeni, bimana upepo, mvua, si maradhi. Almuhim, akitaka Allah subhanahu wa ta'ala yudhibukum, atakuondoweni katika ulimwengu huu, imma kwa kumangamizo, wa yati bi khalqin jadid, na ataleta viumbe jadidi. Anasema Sheikh Uthaymeen, yati gharibun, kwa maana kwamba ataleta viumbe ambao vilivyokuwa vipya kabisa, badala ya nyinyi, badala ya nyinyi. In yasha, akitaka Allah, yudhibukum, atakuondoeni, ima atakuangamizeni mara moja tu. Wa yati, na ataleta, bi khalqi jadid, viumbe vipya. Wa ma dhalika ala Allah bi aziz, na jambo hili, wa ma dhalika ala Allah bi, na jambo hili si gumu aziz, yani si gumu kwa Allah, ni jepesi kabisa. Wa ma dhalika ala Allah bi aziz, na jambo hili la kwamba kukuondoeni nyinyi akaleta viumbe vingine, hili sio gumu kabisa. Ni vitu tu ambavyo sisi tunaona kwa mujibu wa fikra zetu, akili zetu zinakwenda mpaka zinagota, zinafika ukutani, mwisho hazina tena mbele kufikiria, ndio tunaona kwamba itakuwaje, yani watu wote hivi waondolewe hivi, alafu ni mambo mepesi kabisa, mepesi kabisa. Kuna vitu mtu hafikirii katika ulimwengu huu vinatokezea. Kwa nini? Kwa sababu Allah kwake ni kitu chepesi kabisa, chepesi. Wewe unakuwa unaumisha kichwa, haiwezekani. Wa ma dhalika ala Allah bi aziz, na jambo hili kwa Allah bi maana ya kwamba ni jepesi, bi aziz kwa maana sigu. Aya ambayo tutamalizia kwa leo, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala taziru wala hata beba waziratu mbebaji wizra mzigo ukura wa mwingine. Wala taziru wala hata beba waziratu mbebaji wizra ukura mzigo wa mwingine. Hii ni masala ya siku ya kiyama hii. Kwa maana siku ya kiyama kutakuwa kuna hali ambayo kila mtu kama wanavyosema ataubeba mzigo wake mwenyewe. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala taziru wala hata beba wazira, wazira mbebaji, wizra mzigo ukhra wa mwingine. Siku ya kiyama kwa Kiswahili chengine tunasema kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Hata hawa wa Galatia, katika baadhi ya makanisa yao, kuna makanisa mengi wanaamini hili, na wakatunga katika kwaya zao, wakawahi kuimba, kila mtu ataochukua mzigo wake mwenyewe. Sasa ndo hii, wala taziru wala hata beba waziratun mbebaji wizra ukhra mzigo wa mwingine siku ya kiyama. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tad'u muthqalatun ila hamliha la yuhmal minhu shay'un. Mumana, maana yake ni kwamba huyu, kuna mtu hapa anaitwa muthqala. Muthqala, muthqala man huwa? Muthqala ni yule ambaye kwa Kiswahili cha pwani aliyetopewa na mzigo, huyo anaitwa muthqala. Mchukuzi ndio, lakini mzigo umemwelemea, huyo anaitwa muthqala. Sasa siku ya kiyama kuna mtu zigo litamuelemea la madhambi, kila kitu yake anaitwa muthqala. Kwa hivyo Allah anasema wa in tadum, na kama akimwita, yani huyu muthqala, na kama akimwita mtu mwingine ila hamliha, ili kwa ajili ya kubeba mzigo wake. Anasema Allah wa in tad'u muthqalatun, na hata kama huyu aliyetopewa na mzigo muthqala, wa in tad'u, na kama akimwita mtu mwingine kwa lengo ila hamliha, ili aweze kumsaidia, yani kubeba mzigo huo, kwa ajili ya kwamba amchukulie mzigo huo, Allah anasema la yuhmalu minhu shay'un, ni kwamba hautachukuliwa katika huo mzigo wake huyo mtu muthqala hata kidogo. Shay'un yani hata kidogo, la yuhmalu minhu shay', hautachukuliwa chochote yani hata kidogo katika mzigo wake huo. Wa in tad'u muthqalatun ila hibliha, na basi huyu mtu ambaye aliyetopewa na mzigo, na kama atamwita mtu mwingine kwa ajili ya kuchukuliwa mzigo wake, la yuhmalu minhu shay'u, bimaana ni kwamba hautachukuliwa hata kidogo katika mzigo wake huu wa madhambi. Walau kana dha qurba, ingawa hata ikiwa ni jamaa, abu au umu au akhi au ukhtu. Walau kana dha qurba, hata kama itakuwa ni jamaa, qurba dha qurba ni jamaa wa karibu wa damu. Almuhimu ni kwamba siku ya kiyama itakuwa kama zile aya nyingine, kwamba kila mtu atakuwa siku hiyo, katika aya nyingine nasema yauma yafiru almar'u min akhihi, siku ambayo mtu atamkimbia nani, ndugu yake, atamkimbia mama yake, ummi wa abi wa sahibati. Almuhimu ni kwamba hakutokuwa na suala la mtu mmoja kuweza kumsaidia mtu mwingine katika mzigo wake. Anasema walau kana dha qurba, ingawa watakuwa pengine mwani, dha qurba ni jamaa, yule almuthqala katopewa na mzigo, anamwita mwingine kuja kumsaidia, hata kama itakuwa ni jamaa, hatokumchaji, la yuhmalu minhu shay'un. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, innama tundhiru alladhina yakhshawna rabbahum, hakika wewe tundhiru, unawaonya, alladhina, wale ambao, yakhshawna, wanaomwogopa, rabbahum, mula wao, bil ghaibi, bimaana hali ya kuwa hawamuoni, bil ghaib, hali ya kwamba hawamuoni lakini wanamuogopa mula wao, hao ndio ambao tukowaonya. Innama tundhiru, hakika unawaonya, alladhina, wale ambao, yakhshawna rabbahum, wanaomuogopa mula wao, bil ghaibi, hali ya kuwa hawamuoni, waambiwa tu kwamba kuna Allah, Allah, bas almuhimu wanamwamini kwamba Allah yupo na kila kitu. Hasa watu wa sampuli hii ndio wale ambao unaweza ukawaonya, yani kinyume chake, watu ambao walikuwa hawamuogopi mula wao, hawa ni ngumu sana kuwaonya, yani kuwafikishia ile mpaka ile mpaka mtu awe na ile hali kwamba hofu, kwamba kwa huyu unampenyezea dawa vizuri sana. Innama, bila shaka, tundhiru, unawaonya, alladhina, wale ambao, yakhshawna rabbahum, wanamuogopa mula wao, bilghaibi, hali ya kwamba hawamuoni. Wa aqamu sala, wakasimamisha swala. Wa aqamu as-sala, wakasimamisha swala. Anamalizia Allah, anasema wa man tazakka, na yeyote mwenye kujitakasa, fa innama yatazakka li nafsi, basi anajitakasa kwa ajili ya nafsi yake. Wa ila Allahi al-masir, na kwa Allah ndio marejeo. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man tazakka, na mwenye kujitakasa, yeyote mwenye kujitakasa, fa innama yatazakka li nafsihi, basi huyo anajitakasa kwa ajili ya nafsi yake. Kwa maana mtu anapokuwa katika hali ambayo anafanya jambo lolote jema, basi julikane kwamba jema hilo linarudi kwa ajili ya nafsi yake. Na anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, kutazaka hapa ni kutatoharu minashiriki wa ghairi, ni mtu kujitakasa na ushirikina na mambo mengine, ukitoa ushirikina akajiweka mbali katika hali ambayo tatahara, anajitakasa minashiriki wa ghairi. Almuhimu suala la kutazaka kwa maana ni kujisafisha au kujitakasa, na hata zaka vile vile inabeba maana hiyo. Kisikia azaka manake kwa maana ya takaso. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man tazakka, yeyote mwenye kujitakasa akaacha kufanya madhambi, akaacha ushirikina, akaana mtii Allah, fa innama yatazakka li nafsihi, basi ujue ya kwamba anajitakasa kwa ajili yake, yani ile faida ya kujitakasa inarudi kwake yeye. Wa ila Allahi al-masir, na kwake Allah subhanahu wa ta'ala ndio marejeo. Ama suala la kujitakasa, kuna maelezo mengine tutatoa kwa faida. Hapa tunaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kwamba mtu kama atajitakasa, kwa maana ataacha ushirikina, ataacha madhambi, ataacha kila kitu, yeye atakatoa faida ya kujitakasa, itamrudia mwenyewe. Sasa kuna kipengele ambacho Allah amekieleza katika sura nyingine. Suala la kujitakasa ni suala ambalo mtu haruhusiwi akajitakasa au haruhusiwi akawatakasa wengine, pengine kwa kutamka tu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Najm aya nambari 32, fala tuzakku anfusakum, msizitakase nafsi zenu. Fala tuzakku, msizitakase nafsi zenu. Huwa a'lam biman ittaqa, yeye Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, yani anajua zaidi ni nani ambaye alokuwa ni nani mtakasifu, nani ambaye alokuwa ni yani kwa maana mcha Mungu zaidi. Anasema Al-Hafidh Al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake, yakulu ta'ala nahiyan ibadahu, Allah asema hali ya kwamba ni mwenye kukataza waja wake, an tazkiyati anfusahum wa madhuha, kuzitakasa nafsi zao na kuziremba, kuzipamba. Ai la tamdahuha wala tathnu alaiha. Anasema Ibn Kathir ni kwamba hairuhusiwi mtu ikawa nafsi zao watu wanazitakasa na kuzisifu. Kwa nini? Kwa sababu fa inna Allaha a'lamu bikum, Allah ndio anakujueni nyote. Wa huwa a'lamu biman ittaqa minkum, Allah ndio peke yake anayemfahamu ni upi katika nyinyi ni mtakasifu zaidi, mcha Mungu zaidi. Kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema katika sura nyingine, alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, ye unawaona wale ambao wanozitakasa nafsi zao, bali Allah yuzakki man yasha, bali kumbe Allah huwa anamtakasa amtakae. Akasema al-Imam al-Qutubi katika tafsiri aya hii, anasema fala tuzakku anfusakum ay la tamdahuha wala tashhadu laha bitahara wattaqwa, ni kwamba msizipambe, msizitakase, msizisifu nafsi zenu, wala msiziwekee ile hali ya ushuhuda kwamba nafsi hizo ziko safi kabisa kwa uchamungu. Na hivyo fa inna haqiqata dhalika ila Allah ta'ala, uhakika jambo hilo liko kwa Allah. Na akasema al-Imam Tabari katika tafsiri yake, la tathnu ala anfusakum, msizisifu na kuzipamba nafsi zenu, fatakulu, mnasema kwamba nahnu atqiyau, bwana sisi ndo wachamungu zaidi, aburar, sisi ndo wema zaidi. Anasema Imam Tabari, fa inna Allaha a'lam biman atqahu, Allah ndo mjuzi zaidi ni yupi katika nyinyi ni mwenye kumcha zaidi Allah katika nyinyi. Kwa hiyo fattaquhu wa akhlisu lahu al-amal, cha msingi ni kwamba muogopeni Allah na mnafanya ikhlas katika amali zenu. Lakini jambo jingine ambalo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupa maelekezo suala la kujitakasa nafsi ni kwamba ni jambo halifai, lakini akaanza yeye mwenyewe katika hadithi ambayo iko katika sahihi Bukhari. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la tuzakuni, msinitakase mimi kama zakati nasara ibn Maryam, kama vile ambavyo manasara walivyomtakasa Isa mwana wa Maryam. Fa innama ana abdun, mimi ni mja. Faqulu, semeni abdullahi wa rasuli. Manasara wamemtakasa wakamsifu mwana wa mana Maryam mpaka kaputa Mungu. Wengine wanasema kwamba yeye ndo Mungu mwenyewe, wengine wanasema ni sehemu kwa maana ile Trinity, kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu huyo mmoja. Sasa huyu kwa jina la Mwana ndio huyu Isa. Allah Mtume anasema, jamani, msinisifu kiasi hicho, msinitakase kama walivyomtakasa wana kwa Kristo Isa mpaka wanamwita Mungu. Kwa hivyo hadithi hii inazungumzia kwamba suala la kumtakasa kupindukia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ameligomea hilo, amelikataa. Kuna baadhi ya Waislamu wana kauli, wanasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bashar, laysa al-bashar, ni kiumbe mtu lakini si mtu. Sasa hii ni kauli ambayo wanazuoni wengi wanasema hii inaikwenda katika shirk. Yaani ukisema Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiumbe, halafu hapo hapo unakataa si kiumbe, sasa atakuwa ni nani? Atakuwa jini? Atakuwa shetani? Atakuwa malaika? Atakuwa nani? Kwa hiyo kauli ziko nyingi ambazo zinazoashiria kuhusu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yani amepindukia katika msiba. Kisha katika hadithi nyingine kuna bwana mmoja, hadithi katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim, alikuwa amsifu mwenziwe na kumtakasa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule mtu ambaye amsifu mtu mwingine, akamwambia, wailaka qata'ata unqa sahibaka. Qala hamira, ole wako, umeshamkata shingo rafiki yako. Qata'ata bimaana umemondolea mbali ni shingo yako. Kwa nini? Kwa kule kumsifu unamtakasa. Kwa hiyo mtu unamsifu mbele za watu, unamsifu wewe. Sasa ule ukimsifu wewe, ina maana unamkata shingo yule mtu. Makal, kisha akasema Mtume sala salam, man kana minkum madihan akhahu la mahal, ikiwa mtu hakuna budi kumsifu ndugu yake, la mahal, yani hakuna budi, basi faliyakul, na aseme hivi, ahsibu fulana wallahu hasibuhu, yani namtarajia fulani na Allah ndio mwenye kumhesabu. Namtarajia fulani, lakini Allah ndio mjuzi zaidi mwenye kujua. Wala uzaki ala Allahi ahadan, na simtakasi yoyote mbele ya Allah yoyote. In kana ya'lamu dhalika minhu, ikiwa Allah mwenyewe anajua. Almuhim, kuna ile hali ambayo mtu sasa amsifu mwingine. Sasa kama hakuna budi lazima umsifu, basi utangulize haya maneno, jamani, alkamalu lillah, ukamilifu ni wa Allah. Ndugu yetu tunamdhania wema, kwa kweli amefanya kazi kubwa, hakuna mtu mwingine zaidi hapa, lakini Allah ndo anamjua zaidi. Naona sasa Allah anamjua zaidi. Kwa hivyo umemsifu, lakini umebalance kwamba zile sifa hazikuwa katika hali ya kupindukia, zikawa sifa jirad, ziko tunasema kavu kavu, bali umetegemezea kwamba jamani, huyu ni binadamu, alkamalu lillah, namdhania kheri. Na hii ndio moja katika jambo ambalo watu wengi wanalikosea katika wanapotaka kuwasifu ima mashekhe zao, masharifu zao, wakubwa wao, wanakwenda moja kwa moja katika kumsifu tu pasipo na kuleta kauli yenye kuonyesha kwamba huyu ni mtu ana mapungufu. Alkamalu lillah. Sasa wewe unamsifu tu bwana, kwa kweli bwana, kwa wewe kama si yeye, kama ndugu mgeni rasmi. Sasa useme tu kwamba tunamdhania ndugu yetu khairi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala amjaze kila la khairi, ukamilifu ni Allah, lakini kazi aliyoifanya ni kubwa. Kwa kweli hakuna mtu kama huyu ambaye anaweza kufanya kazi kama hii. Sasa hivi ndivyo ambavyo inavyotakikana watu wasifiwe. Na mwisho kabisa katika masala ya kusifu haya au ya kujitakasa, hata katika upande wa kuitana majina, hairuhusiwi watu kuitana majina ya kutakasiana, ya kusifiana. Katika hadithi ambayo iko katika sahihi Muslim, ana nabii sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Barra. Safari moja bwana mtume sallam alilibadilisha jina la huyu ni mwanamke unaonekana Barra. Nini maana Barra? Barra kwa Kiswahili ni mtu mwema sana, sio mwema, mwema kweli kweli, anaitwa Barra. Aliuliza, kuna baadhi ya riwaya, huyu jina lake nani? Jina lako nani? Amie, jina langu Barra. Bwana mtume sana akasema hivi, la tuzaku anfusakum, msizitakase nafsi zenu. Allahu a'lam bi ahli al-barr minkum, Allah ndio anajua ni nani katika nyinyi mwema zaidi kuliko wengine. Kwa hivyo jina, angalia tu jina. Mtume sasa hakustahamili na kuchelea, pale pale akambadilisha jina huyu, akampa jina jingine kutokana na jina lake limepindukia mipaka katika sifa na utakaso. Majina haya mara nyingi hata watu wanapeana humu mitaani, anapewa mtu jina, yani kuonekana kwamba jina lile ndio jina la hali ya juu kabisa. Majina mengine yote hayamfai, kwa sababu kila ukimpa jina hili bado hujamsifu, hujamtakasa. Watu wanatana, bosi, bosi wangu umekuja bana, dai mfanya vizuri. Sasa ile bosi ile inakwenda inakwenda mpaka jina lake bosi, bosi, bosi, bosi, bosi, bosi, bosi, bosi. Huyu bosi ndo nani? Ukimwangalia hana wema hata mmoja, hana ubosi hata mmoja. Au wengine sharifu, sharifu, sharifu, sharifu, sharifu, wanaitana watu sana, vipi sharifu, vipi sharifu, sharifu, lakini hana usharifu wa chochote. Basi majina haya ya kupeana peana haya ya kutakasiana ni vizuri kabisa, kama mtu ana jina hilo apewe jina jingine, isionekane lile jina lake kwamba ni mtakasifu mbele za watu. Na kuna wengine wana ile mentality kwamba jina linaweza likasibu, yani kama utampa mtoto wako jina zuri basi na yeye atakuwa ni mzuri. Hii ni wrong concept, ni mawazo ambayo mbali kabisa mbingu na ardhi. Mtu kazaa mtoto, anapomwona amepata mtoto gani wa kiume, mtamuita Muhammad. Akusudia nini? Ati atakuwa mwema kama mtume. Kumbe mtoto atakuwa mabangi, mashindano ya ulevi na nini, mara kamuibia huyu kapigwa loba. Nani jina lako? Anaulizwa kituo cha polisi, Muhammad. Muhammad, yani hata yule afandi anasaja. Sasa almuhimu ni kwamba majina hayana, yani msio asiyakafikiria kwamba atamuta mtoto wake Muhammad alafu ati awe kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapana. Kwa hiyo majina tu yawe ni majina yasiyo ni majina ya kutakasiana. Naam, tutasimamia hapa katika aya hii nambari 18. Tutaendelea tena inshallah kesho aya nambari 19. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.